reklamy. To program z Trzeciopolskiego Radia. Niedziela, 1 października, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut zabójstwa 3-letniego chłopca dla 25-latka zatrzymanego w Wieruszowie Włódzkiem. Ponad 840 osób rannych w starciach w czasie referendum niepodległościowego w Katalonii. Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2017 przyznane. Kto laureatem? Za chwilę w serwisie. Jest zarzut zabójstwa 3-letniego chłopca z Wieruszowa dla 25-letniego mężczyzny, konkubenta matki dziecka. Grozi mu nawet dożywocie. 23-letnia kobieta po przesłuchaniu została zwolniona. Na obecnym etapie śledztwa prokuratorzy wykluczają jej udział w zbrodni. Miała zostawić dziecko pod opieką mężczyzny i nie będzie oskarżona o współudział. Chłopiec po ciężkim pobiciu zmarł wczoraj w szpital w Łodzi. W niedzielne popołudnie podejrzany o zabójstwo chłopca był przesłuchiwany w wieluńskiej prokuraturze. Nie przyznaje się do winy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik. Podejrzany posługuje się dowodem osobistym portugalskim i nie przyznaje się do stawianego zarzutu zbrodni zabójstwa. Mężczyznę wraz z matką dziecka zatrzymano w mieszkaniu na jednym z wieruszowskich osiedli. Zgromadzony materiał dowodowy bezspornie wskazuje, że nie była obecna w czasie zdarzenia. Policja i sąsiedzi potwierdzają, że nikt wcześniej nie zgłaszał, że w rodzinie chłopca dzieje się coś złego. Ta pani była grzeczna. Kiedykolwiek ją spotkałam, zawsze powiedziała dzień dobry. Tu z sąsiadką rozmawiałam, która właśnie go widziała, mówi, o niej od początku był podejrzany, mówi, ona mówi, źle jej się skojarzy. Zarzut maltretowania oraz zabójstwa ze zgwałceniem zagrożony jest dożywociem. Marzena Krzylak-Plewińska, Radio Łódź. To największy od lat kryzys polityczny na Półwyspie Iberyjskim. Spór między Madrytem a Barceloną. W Katalonii odbyło się referendum dotyczące oderwania się tego regionu od Hiszpanii. Jak informują katalońskie władze, w starciach z policją, które trwały cały dzień, ranne zostały 844 osoby. Na wtorek organizacje proniepodległościowe i związki zawodowe zapowiedziały strajk generalny. Na razie nie wiadomo, kiedy będą ogłoszone wyniki głosowania. Referendum niepodległościowe nie zostało uznane przez władze Hiszpanii ani przez Trybunał Konstytucyjny. Premier Mariano Rajoy zapowiedział, że jutro w sprawie Katalonii wystąpi przed parlamentem. Spotka się też z przedstawicielami wszystkich parlamentarnych ugrupowań. Katalonia liczy 7,5 milionów mieszkańców. Miliona mieszkańców jest najbardziej strategicznym regionem dla Hiszpanii, która jest czwartą gospodarką strefy euro. Znamy laureatów Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2017. Wyróżnienia otrzymali Marianna Żołnacz, Szymon Nering, Krzysztof Penderecki i Jerzy Maksymiuk. Nagrody środowiska muzycznego zostały wręczone podczas uroczystej gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szymon Nering został laureatem Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Osobowość Roku. Pianista w maju jako pierwszy Polak został zwycięzcą 15. Międzynarodowego Mistrzowskiego Konkursu imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. Nie mogę niestety wziąć osobiście udziału w gali, bo zacząłem studia w Stanach Zjednoczonych, ale jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt i bardzo dziękuję. Nagrodą za muzyczne wydarzenie roku uhonorowano przyznanie Nagrody Grammy płycie Penderecki Kontakt Penderecki. Na tej płycie są wszystkie moje utwory a cappella, czyli na chór bez akompaniamentu, które pisałem przez całe życie, bo to jest bardzo ważna płyta dla mnie. Nagrodę honorową za całokształt twórczości otrzymał dyrygent, pianista i kompozytor Jerzy Maksymiuk. Koryfeusz ten, który przewoził, dyrygent przewozi. No i dalej będę przewoził w takich jeszcze utworach, które uważam, że powinny być na estradzie. Tytuł debiutanta roku otrzymała flecistka Marianna Żołnacz. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. W serwisie jeszcze jeden laureat. Cezary Łazarewicz, autor reportażu Żeby nie było śladów, został tegorocznym laureatem literackiej nagrody Nike. Jego książka przypomina historię Grzegorza Przemyka. Na jego świadectwie maturalnym nauczyciele napisali, stanowił dużą indywidualność, wykazywał daleko idącą niezależność i umiejętność samodzielnego myślenia, miał talent poetycki. Przemyk zmarł w wyniku pobicia przez milicjantów w maju 1983 roku, 3 dni przed 19 urodzinami. Łazarewicz odtwarza okoliczności pobicia i śmierci maturzysty, wyjście z kolegami na miasto, aby uczcić zdane matury, zatrzymanie i rzekomą kłótnię z milicjantami, katowanie na komisariacie i śmierć w szpitalu. Opowiada o reakcjach społeczeństwa na wydarzenia i pogrzebie chłopaka, który zgromadził tysiące osób, a także ówczesne śledztwo. Tytuł książki wziął się od zdania „Bijcie tak, żeby nie było śladów”, które zgodnie z relacją świadka, przyjaciela Przemyka, podczas pobicia wypowiedział jeden z milicjantów. To był serwis Trójki. Jutro na zachodzie pochmurno i deszczowo, poza tym pogodnie. Termometry pokażą w Suwałkach 14 stopni, w Warszawie 17, w Zielonej Górze 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie wyjątkowe wydarzenie w Trójce. Licytacja na rzecz Stowarzyszenia Dom Muzyki. Chcemy z Państwem zbudować ten dom. Miejsce, w którym wybitnie uzdolnione osoby z niepełnosprawnością będą mogły tworzyć muzykę i gdzie znajdą fachową pomoc. Mamy dla Państwa fortepian marki Blüthner z 1937 roku z autografem Leszka Możdżera. Gitarę Vintage z autografami znakomitych muzyków, m.in. Wojciecha Pilichowskiego, Grzegorza Skawińskiego i Jerzego Styczyńskiego. Złotą płytę Krzysztofa Jaryczewskiego z 1984 roku za album Oddział Zamknięty. Akwarele profesora Wojciecha Maksymowicza. Odręcznie napisany tekst piosenki Awe z autografem Mirosława Czyżykiewicza. Aukcja już w poniedziałek, 2 października. Od 16 w audycji zapraszamy do Trójki. Liczymy na Państwa. Michał Olszański. A więcej informacji na stronie dommuzyki.polskieradio.pl. Autopromocja. 6 minut po 23. The early lights of winter I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniam się Państwu pięknie. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Ze mną Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Będziemy do północy razem z Państwem. Audycja nazywa się Minimax i rozpoczyna właśnie na antenie programu trzeciego swój 50. sezon. Jak to dziwnie brzmi. W kuźni? Będzie kuźnia. Czy można... Nie. Pasy trzeba mieć zapięte. Zawsze. Raz, dwa, trzy. Kiedy będzie David Gilmour? Za kilkanaście minut. Ale to nie jest długa rozmowa z artystą. To kilka jego drobnych przemyśleń i jeden fragment z płyty. Pomyślałem, że gdybym chciał pomieścić wszystko to, co warte jest Państwa uszu, to no, biorąc pod uwagę te 6-7 płyt, które już się pojawiły w pierwszej godzinie, a Państwo mi tak napisali. W skrócie to było tak. Uwaga, czytam alfabet. A, P, E, K, M i H. Więc gdybyśmy to wszystko chcieli pomieścić, to Minimax by trwał mniej więcej do 4 rano. Pojutrze. Nie jutro. Do pojutrza. Do 4 rano. Nie traćmy ani sekundy. Kuźnia zaczyna się tak. One, two, three. No niby to samo, prawda? Ale przecież zupełnie co innego. Revelation 12. Marilyn Manson? Za sekundę ta nowiusieńka, pachnąca płyta. W później? No dobrze. Pierwsze parędziesiąt sekund jeszcze takie spokojne, ale to już jest tak, bliżej świąt. Definitywnie. To jest muzyka z Kanady. Więcej szczegółów za 4 minuty. to muzyka zespołu Sandales. Nic wspólnego z Kanadą. Dostali się bez kolejki tutaj do Minimaxu dzisiaj, ponieważ oni są debiutantami z płyt Minimax.pl. Rozpakowałem tę nową, znakomitą zresztą, 8 utworów wartych Państwa uszu pilnie odnotowałem po pierwszym przesłuchaniu. No i dostali się tutaj troszkę poza kolejnością. W związku z czym o Kanadzie to powiem Państwu szybko teraz. Więc kiedyś z Vancouver dostałem, Państwo wiedzą, że od czasu do czasu z Radia Gama w Vancouver od Rafała Czekały dostaję różne albo informacje, albo czasami dźwięki. No i kiedyś, ale to było jeszcze w tamtym stuleciu, takie dźwięki od Majka Baumeistera. I co się okazało, że on już nie jest w zespole, w którym był, tylko że już teraz sobie mieszka w Vancouver, no ale nagle okazało się, że zespół istnieje. I proszę bardzo, 2017 rok, październik, i oto takie nowiutkie dźwięki. Circa 1992, Hitchens faxed his copy through as regards Columbus Day. If you'll permit me the conceit of a posthumous critique, I'll paraphrase. My colorful exotic friend, respectable, well-spoken, unlike the rest of them. As you know, I'm colorblind, and you're a credit to your kind. Your kind. The silly talk of resurgence, ceremony, communion with an unconquered natural world. Tell me, where is your gratitude for all we've done for you? This paradise eater empire kingdom, this bounty back we bestowed. But inside the emptiness, when our cost mistakes were made. But as far as human progress goes, welcome to a slightly higher plane of innovation, opportunity, for your trouble communities. The treaties that we broke, the lands that we filched, settlements put to the torch. The children we abuse are for your own good, of course. Happens to be the way history has been made. Just don't play with the toy cap. Shake it with a single lead. Don't comply, don't resist, 'cause it don't make a difference. Comply, resist. Taki drobiażdżek, prawda? Niecałe 200 sekund, a ile tu jest dźwięków. Cała płyta jest bardzo ciekawa. To nowy album zespołu, który powstał 30 prawie lat temu. Propagandi. Nie propaganda, tylko propagandi, jak Gandhi. G-A-N-D-H-I-I. No i co? I teraz powiem, że David Gilmour będzie mówić za 4 minuty z sekundami. Co to oznacza? No, że jeszcze w kuźni jeden dźwięk. No i bardzo proszę, z takim małym dodatkiem od zespołu Sandales zrobiła nam się ładna jesienna kuźnia. Prophets of Rage, nowy album, cały taki, calutki. Czasami zwracamy uwagę, lub nie zwracamy uwagi, ale czasami słychać, że niektóre słowa są, nazwijmy to, nieczytelne. A na niektórych płytach, nie wiem, czy Państwo już widzieli tę nową płytę Pearl Jam, tam jest, znaczy, no że taki koncert, no i takie wybrane utwory. To ładnie nawet brzmi, Jeremy. Fantastycznie. Przyniosłem dwa, wybrałem, ale to nie pomieści się dzisiaj. Ponieważ teraz, jeżeli są Państwo niedaleko, to powinien się zacząć taki najpiękniejszy fragment dzisiejszej audycji. Będą trzy, chyba najpiękniejsze ze wszystkich utwory. Jak to możliwe? Ano, proszę pozostać jeszcze chwilkę przy radiu, to Państwo wszystko usłyszą. Wracając do Pearl Jam, to tam właśnie na co drugim utworze jest napisane, że uwaga, niektóre słowa są nieczytelne. Jeżeli Believe jeszcze, dzień dobry Believe, jeżeli jeszcze jedziecie samochodem i słychać nas, to tu jest taki list. On jest taki żartobliwy troszkę. No i że nie tylko skrzypce Satomi, ale i gitara Mirka Gila rozpoznawalna po pierwszych dźwiękach. I teraz uwaga. Może i on chciałby być polskim Gil Murem, ale nie trzeba, bo to przecież polski haket. No jakie ładne słowa, jakie ciepłe, prawda? Piękna jest ta płyta zespołu Believe. Będzie na pewno w niejednej audycji i będą Państwo słyszeć tę muzykę. To teraz tak. Ukazała się przedwczoraj płyta Davida Gilmora. Jest to zapis jego dwóch występów w amfiteatrze w Pompejach. I dodatki są na płycie do oglądania również. W tym, jak już Państwo słyszeli, z Wroclaw, gdzie dyrygował Zbigniew Preissner. Zresztą za chwilę jeszcze raz to wszystko Państwu powie David Gilmour. To są takie malutkie kawałeczki jego wypowiedzi, podejrzewam, że wycięte z filmu. Ale dostałem je i pomyślałem, że podzielę się z Państwem. Zajęło mi to trochę czasu, ponieważ on podejrzewam, że to są obrazki i trochę jest obrazu, a trochę wtedy jest przerwa w tym, co on mówi. No ale bardzo proszę. Zacznę od słów, że nieczęsto jeździ w trasy, a więc dla siebie i dla wspomnień, które ma nadzieję stworzyć dla odbiorców, dobrze jest, gdy koncert odbywa się w pięknym, mającym swoją energię scenerii. I don't get out on tour very often, and both for myself and for the memories that you're hopefully going to create for people, it's nice to play in beautiful old places which have a special vibe to them. To powinienem powiedzieć, że odbywa się w pięknym miejscu i w mającej swoją energię scenerii. I wtedy, mówi Gilmour, to miejsce, budynek, arena, dodaje jeszcze całości własny czar. In the beautiful places, you know that there's a whole added veneer of specialness that the building gives to it. No i tu się zaczyna wyliczanka. Verona jest takim uroczym miejscem. Verona is such a lovely place. We played 2015 and 2016. Tam występowaliśmy w 2015 i 2016. Hollywood Bowl. Są wspaniałe miejsca w Ameryce. Hollywood Bowl. It's got a magic to it. Ma magię, tam dwukrotnie byliśmy. Chicago Auditorium, piękny stary teatr. Graliśmy tam z Pink Floyd jako we wczesnych latach 70. Radio City Music Hall w Nowym Jorku. Tam graliśmy. Madison Square Garden, which is always a favorite, has a great sound, great atmosphere. Radio City Music Hall jest takim specjalnym nowojorskim miejscem, w którym także Pink Floyd występował wiele lat temu. Albo Madison Square Garden. To zawsze ulubiona sala, wspaniały dźwięk i świetna atmosfera. No i teraz to długie zdanie o dodatkach do wydawnictwa, gdzie pojawi się sporo utworów z różnych innych miast. Pierwszy koncert był we Wrocławiu. Dyrygował Zbigniew Preissner, który przygotował orkiestrowe aranżacje do moich dwóch ostatnich płyt. There are extras, a number of songs from the various other places. That very first show, Rochlaw, conducted by Zbigniew Preissner, who did the orchestrations for my last two albums. Some of the songs from that are going to be on the DVD as well. Niektóre utwory z Wrocławia też znajdą się na DVD. No i teraz Pompeje. Nie pamiętam, kto wpadł na pomysł zagrania w amfiteatrze w Pompejach. Szukaliśmy różnych miejsc, by w nich zagrać, ale natychmiast, gdy padła nazwa, powiedziałem, bierzemy, ale chyba się nie zgodzą. I can't remember who came up with the thought, but, you know, we were looking around for places to play. The minute someone mooted the idea of playing in Pompeii, I said, go for it, absolutely. I said, you'll never get it. I said, I don't think they'll ale let oni us do się it. Zgodzili. But, give it a go. They gave it a go, we did it. Więc my zagraliśmy. The convoy down to the middle of the modern town of Pompeii and into the town hall and met the mayor and was presented with the freedom of the city and the town of Pompeii itself, the mayor and all those people were absolutely thrilled with the idea and we walked in there, Polly and I, and it just brought back all sorts of memories. Przyjechaliśmy do Pompeji, do miasta, kawalkadą samochodów. Burmistrz wręczył nam klucze do miasta. Okazało się, że władze, mieszkańcy byli bardzo przejęci naszym pomysłem. A gdy z Poli weszliśmy na teren amfiteatru w Pompejach, wszystkie wspomnienia ożyły. Bo, powie państwu teraz David, nagrywaliśmy w wielu miejscach. Sporo koncertów sfilmowaliśmy. Te dwa w Pompejach okazały się mieć w sobie coś ekstra specjalnego. We recorded a lot of shows in a lot of places and filmed quite a few. But we thought that one would be something extra special, which indeed it was. The shows went really well. Spectacular shots, beautiful. Udały się wspaniale i te wyjątkowe ujęcia, po prostu piękne. Powiedział również o utworze A Boat Lies Waiting, że on jest dla Ricka Wrighta. Polly napisała słowa, ja napisałem muzykę. A Wish You Were Here zawsze przypomina mi o Sydzie Barrecie. There's a song that I wrote the music for, that Polly wrote the words for about Rick, in A Boat Lies Waiting, which we put into a sequence. Wish You Were Here, you know, always reminds me of Sid. And in a place like Pompeii, those things are heightened because, you know, of the time we spent there before and because it's a special occasion. These things all come onto you while you're performing and hopefully heighten the feeling and the emotion of the occasion for the audience as well. I think they do. W takich miejscach jak Pompeje to wszystko nabiera innych, większych proporcji z powodu czasu tam spędzonego i ponieważ to okazja specjalna. Dociera to do ciebie, gdy jesteś na scenie i miejmy nadzieję, wzmacnia odczucia i emocje publiczności. Jeszcze jeden drobiażdżek, ale za chwilkę, na długą chwilkę, bo na razie chciałbym odtworzyć państwu, tak, wszyscy dzisiaj artyści po jednym utworze tylko wykonują. Z albumu, no tak, można by sięgnąć, pierwsze ucho od razu sięga do Comfortably Numb, bo to taki utwór, no, stuprocentowy. Ale są wśród tych nagrań na nowym wydawnictwie artysty utwory, których nikt inny po prostu nie ośmieli się zagrać. No i do nich należy ten. Had begun along the there by the cut. There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was green, the light was bright, with friends around me, the nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. By the high of altitude, with flag unfurled, reach the dizzy heights of that dreamed of world. Desire and ambition, there's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon, though down this road we've been so many times. The grass was greener, the light was brighter, of wonder, with friends surrounding, the dawn is glowing, the water flows, the endless river. We'll be right back. być tam? Na pewno, ale być we Wrocławiu. Byli państwo? Byliśmy razem? Oszałamiający ten wrocławski koncert i to miejsce. Zaraz po tym koncercie, pamiętam, opowiadałem państwu, że coś czuję, że usłyszymy te nagrania i one będą na płycie. Ale z drugiej strony popatrzmy. David Gilmour wydał fantastyczny dwupłytowy album z koncertu w Polsce. Czy ma wydać drugi z koncertu w Polsce? A jeżeli pojawiają się... A no właśnie, druga sprawa. Gdyby we Wrocławiu były dwa koncerty, można byłoby coś powybierać pomiędzy koncertami. W Pompejach były dwa. No a poza tym, czy to nie jest miły moment, kiedy można powiedzieć, byliśmy w 1971, no to jesteśmy znowu w 2016. No i One of These Days, tak, zagrany wtedy w 1971, tu na tej płycie też się pojawia. Ale cieszmy się, że są... Ja nie widziałem ani okładki płyty jeszcze, ani nie widziałem samej płyty. Mam tylko przysłane pliki, z których ja wybrałem... Nie powinienem może tego mówić. Z Pompeji wybrałem dla państwa uszu 78 minut samego dźwięku do słuchania. No, no teraz proszę sobie to zestawić. Co dalej? Artystą. A no właśnie. David Gilmour już mówi. I feel very uncomfortable heading off out and doing another tour without having made new music. There are several songs that are close to being complete which didn't make it onto this album. I can't see myself doing another tour without making another album first, and that takes me a while. It took 10 years last time. I'm really hoping that without making any promises that it won't take 10 years this time, that that I will get back in and start working again. And then following that, yeah, I'll be out again. Oh. Czuję się niekomfortowo występując i jadąc na koncertową trasę bez nowej muzyki. Jest trochę utworów prawie gotowych, które się nie pomieściły na płycie, ale nie widzę siebie na kolejnych koncertach bez wydania nowego albumu, a to trochę potrwa. Ostatnim razem zajęło to 10 lat. Mam nadzieję, bez obiecywania czegokolwiek, że tym razem nie zabierze to tyle czasu i że wezmę się do pracy, a po wydaniu nastąpi trasa koncertowa. No to czekamy. Mamy 11 minut do północy i dwa najpiękniejsze utwory świata. Tak, tak, proszę posłuchać. Thank you. Kiedy zaproponowali mi Państwo, żebym wybrał najpiękniejsze utwory z 50, umówmy się, lat Minimaxu, to ja nastawiłem sobie zupełnie nową płytę, którą nagrał Benny Andersson z Abby, który tak napisał. To nagrałem jeszcze raz, zagrałem na fortepianie różne utwory, które stworzyłem w ciągu ostatnich 50 lat. I akurat ten, jeden z najwspanialszych, kto wie, czy nie najwspanialszy dla mnie, na pewno, utwór z historii Abby. Tak to zabrzmiało teraz. No to co? Jeszcze jeden i też nowiusieńka płyta i też, mogę to śmiało już powiedzieć teraz, to jeden z najpiękniejszych utworów świata. This is the last train, ain't no other chance. This is the last move, ain't no other dance. It don't know about your sorrows, unless about your pain. It's just the last train. Nobody knows where it's going. Nobody knows where it's been. It carries all your bad luck. It carries all your pain. You know you can't stay here. Go through it all again. Better jump on the last train. This ain't the last train home, or where that might have been. All you know is you can't be here for a fight that you can win. You know it's coming to you. There's only you that's left to blame. Wherever it's going, better jump on the last train. Took a lifetime, but now it's found you. The acid end that's coming is screaming out your name. Whoa, you better jump on the last train. Now your skin is gonna bleed all around your poison chain. Used up every little dirty trick till nothing else remains. All that's coming down on you is a mess of tears and pain. Whoa, you better get on that last train. You got everything to lose. got nothing to gain. The only thing for sure, whoa, this is the last train. Yeah, you better jump on the last train. Yeah, yeah. Czułem, że pierwszy raz Państwo usłyszeli ten utwór, ale że będzie z nami długo. No i proszę, takie prościutkie pytanie. To kiedy to przeleciało? I nie mówię o ostatnich 2 godzinach, mówię o ostatnich 49 latach. To był Minimax. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się i do wkrótce.